10 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album Piosenki Kabaretu Starszych Panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I niskie ceny od Lidla. Dziś soczysta okazja. Pyszne pomarańcze w mocno wyciśniętej cenie. 2,29 za kilogram. Pani w pomarańczowym daje 2,29. Pan w pomarańczowym też. Poszły! I czas na szynkę wieprzową w kawałku. Tylko za 10,49 za kilogram. Taka dobra i w super cenie. Oto szynka jak marzenie. Za 10,49. Więc na 3, 4 i ry sprzedana. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pomarańcze za 2,29, a szynka wieprzowa w kawałku za 10,49. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie BGK.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 grudnia, jest 15. Małgorzata Spór. I Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. 70% uczniów trzecich klas podstawówek radzi sobie z zadaniami matematycznymi. Z czym mają problem, o tym za chwilę. Znowu incydent z udziałem rosyjskiego samolotu wojskowego. Około 20 metrów dzieliło go od norweskiego F-16. Zmiany muszą być, ale jest na nie niewiele czasu. W tym serwisie wrócimy też do sytuacji w PKW. Polscy uczniowie radzą sobie z dodawaniem i odejmowaniem. Gorzej jest z rozwiązywaniem tych matematycznych zadań, które wymagają zrozumienia tekstu. Umiejętności trzecioklasistów ocenił Instytut Badań Edukacyjnych. W teście zdobyli średnio prawie 8 na 14 możliwych punktów, ale co piąty uczeń nie rozwiązał żadnego z zadań tekstowych, bo nie to potrafił zrozumieć, o co w nim chodziło, podsumowuje jeden z autorów badań, Maciej Karpiński. Tam się pojawiają problemy w momencie, gdy w tekście pojawiają się liczby, dane liczbowe. Tutaj trzeba wychwycić najistotniejsze informacje, no i okazuje się, że to jest problem znaczny. Jak sobie przypomnimy, w jaki sposób dzieci uczą się czytać, to wydaje mi się, że nikt ich nie uczy czytania tekstu, w którym się pojawiają liczby. Receptą na te problemy ma być nowy sposób nauczania matematyki, tak zwany bąbel matematyczny, przyznaje Iwona Leśniewska, która uczy tego przedmiotu w jednej z bydgoskich podstawówek. Jej szkoła nowy projekt już realizuje i zmianę widać. Ja tak naprawdę pozwalam im myśleć i działać. Gdy rozwiązujemy zadanie tekstowe, w pierwszej klasie czytamy je wspólnie. Potem, gdy uczniowie potrafią już czytać, samodzielnie czytają je sami i albo rozwiązują je w parach, albo indywidualnie, ale zawsze prezentują swój pomysł na rozwiązanie zadania. Dodajmy, że badanie umiejętności matematycznych uczniów było przeprowadzone w ponad 7,5 tysiącach szkół i objęło 220 tysięcy uczniów, a więcej na ten temat w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Norweski samolot F-16 niemal zderzył się z rosyjskim MiG-iem, który przeciął jego trasę na północy Norwegii. Maszyny znajdowały się w odległości około 20 metrów od siebie. Do tego incydentu doszło w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, ale norweska armia nie ujawniła kiedy. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO przekonuje, że rosyjskie wojskowe samoloty prowokują niebezpieczne sytuacje, które mogą być zagrożeniem także dla lotów cywilnych. Jego zdaniem jest wiele potwierdzonych przypadków, kiedy rosyjscy piloci ignorowali polecenia kontrolerów ruchu lub też samoloty przylatywały blisko samolotów pasażerskich. Zdaniem dziennikarza Polityki Łukasza Wójcika to typowa demonstracja siły. Rosjanie próbują pokazywać swoją siłę poprzez bliskie przeloty obok na przykład patrolowych, wojskowych samolotów zachodnich lub też pasażerskich, pokazując się, że są i że pokazując się, że mają swoje uzbrojenie. Na przykład taki manewr pokazania swojego spodu. Na spodzie zawsze widać rakiety. Jeśli samoloty wojskowe zbliżają się do samolotów cywilnych... Michał Setlak, przegląd lotniczy. No to tutaj mówimy o naruszeniu tak zwanej separacji, czyli minimalnej odległości, jaka powinna być zachowana między samolotami ze względu bezpieczeństwa. No raczej to są kwestie polityczne. Michał Likowski z magazynu wojskowego Raport. Nawet jeżeli samolot wojskowy nie jest widoczny dla pilotów cywilnych, to wszystkie samoloty cywilne są widoczne dla samolotów wojskowych. Ryzyko zdarzenia, kiedy jedna ze stron dokładnie wie, co się dzieje w przestrzeni powietrznej, jest minimalna. Moskwa na amerykańskie zarzuty odpowiada swoimi oskarżeniami. Zdaniem Kremla NATO destabilizuje sytuację w basenie Morza Bałtyckiego, przeprowadzając tam ćwiczenia wojskowe. W styczniu ma zostać uzupełniony skład Senatu. W maju wybierzemy prezydenta Polski. Państwowa Komisja Wyborcza ma bardzo mało czasu na przygotowanie najbliższych wyborów. Tymczasem do dymisji podało się 9 z 10 członków PKW. Został jeden sędzia, a do podejmowania decyzji potrzebnych jest co najmniej 5. Dodatkowo, jak podkreśla Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej, trzeba jeszcze zreformować system wyborczy. Te zmiany systemowe muszą być i w działaniu samej PKW. Ona musi lepiej jakby technicznie te wybory przygotowywać, ale też sama procedura prawna powinna zostać teraz szybciutko przemyślana, tak żeby jakieś błędy czy potknięcia nie były potem w przyszłości powodem do tego, żeby kwestionować wynik wyborów. Politolog dr Renata Mieńkowska-Norkiene przekonuje natomiast, że nie ma sensu korygować ustroju PKW. Wystarczy poprawić działanie komisji, między innymi pod względem zarządzania. Procedury związane właśnie z zamówieniami publicznymi. Być może potrzebna jest tam osoba kompetentna, która po prostu będzie tego pilnowała dzień i noc, krótko mówiąc. Współpracy na przykład z firmami, które mogą być potencjalnymi usługodawcami. To jest wszystko jak najbardziej do zrobienia. Głębsze zmiany systemowe nie będą możliwe w najbliższym czasie. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego nie można ich wprowadzić 6 miesięcy przed wyborami. Takie okrucieństwo trudno zrozumieć. Suczkę przywiązaną do drzewa znaleźli na terenie ogródków na gdyńskim Obłużu miejscy strażnicy. Teraz jest już pod dobrą opieką, zapewnia Katarzyna Kownacka z gdyńskiego schroniska Ciapkowo. Była poraniona, poobcierana od liny, którą była przywiązana do drzewa, gdzie ktoś pozostawił ją na pewną śmierć w takie mrozy. Suczka już dochodzi do siebie. Mimo tej krzywdy, którą jej uczyniono, bardzo ufa człowiekowi. Suczka prawdopodobnie jest w ciąży. Gdy tylko przejdzie odpowiednie badania i dojdzie do siebie, będzie można ją adoptować. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy nad południe Polski dotrze z Czech marznąca mrzawka powodująca gołoleć, a temperatura w całym kraju spadnie poniżej zera. Minus 8 stopni będzie na Podlasiu, minus 1 na Dolnym Śląsku. Jutro chmury tylko właśnie tam na Dolnym Śląsku, poza tym pogodnie. Od minus 4 stopni w Augustowie do minus 2 w Warszawie i plus 3 w Katowicach. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Cześć, tu Ola. Cześć. Ania, co się dzieje z twoim gardłem? Wiesz, przez tę zmienną pogodę i zmiany temperatur czuję, że jest wysuszone. Coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Ania, na co czekasz? Weź ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex, ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Co to są mudry? Jak brzmi tabla? Co mają wspólnego suka biłgorajska i sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące muzyki z Indii pomogą znaleźć mi prawdziwi specjaliści Kinga Malec i zespół Marii Pomianowskiej. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 7 grudnia, godzina 11. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Dzień dobry Państwu. Mówią Państwu te słowa Anna Gacek i Wojciech Mann. A nie mówią głośno, ale witają się również z Państwem Anna Regulska i Halina Wachowicz. Tonacja Trójki, jak zwykle punktualnie. Mnie przypadł zaszczyt rozpoczęcia. Piosenka na temat, a temat po piosence. Eighteen yellow roses came today. Eighteen yellow roses in a pretty bouquet. When the boy came to the door, I didn't know what to say. But 18 yellow roses came today. I opened up the card to see what it said. I couldn't believe my eyes when I had read. Though you belong to another, I love you anyway. Yes, 18 yellow roses came today. I never doubted your love for a minute. I always thought that you would be true. But now this box and the flowers in it, I guess there's nothing left for me to do but ask to meet the boy that's done this thing and find out if he's got plans to buy you a ring. 'Cause 18 yellow roses will wilt and die one day, but a father's love will never fade away, will never fade away. Piosenka nosiła tytuł, piosenka nie ukrywam, że łatwo zresztą było się zorientować, zabytkowa. 18 yellow roses, 18 żółtych róż. Czyli Aniu, jaki to może temat zwiastować? To jest kopalnia inspiracji. Mogą być liczebniki. Mogą być. Może być miłość wyrażana bukietem. Nie, to zazdrość wyrażana bukietem, bo to albo żółty. Żółte. Tak, tak. Może być kolor. O kolorach. O kolorach może być. Może być muzeum piosenki. Może być niszczymy naturę, kiedy mogłaby spokojnie rosnąć na krzewach. Natura rośnie na krzewach? No zanim będzie w kwiaciarni, to rośnie na krzewach. Ale krzew sam z siebie jest naturą. No tak, ale natura jest... Oj, zaczynamy. No to jest odwieczny dylemat natura kontra kultura. To jest odwieczny dylemat porozumienia się dwojga osób w jednym studiu. I znalezienia piosenek na jeden i ten sam temat, który dziś brzmi... Kwiaty... No, kiedyś było coś podobnego, bo szukając piosenek natrafiłem na kilka, które już nadawałem, a miały w tytule coś z tym wspólnego, ale po pierwsze piosenek jest tak wiele, a po drugie kwiatów nigdy nie za dużo. Nigdy dość, można powiedzieć. O tak, ładnie to powiedziałeś. Także przepraszam, że nie przywitałem cię naręczem świeżo zerwanych, pięknych, polnych kwiatów, ale... Wiem, że się pan starał, panie Wojtku. Tak, ale pora roku słaba. Więc... Nie, po prostu poszły na pana wianek. nie jestem takim sopkiem. No to będzie o kwiatach, było o różach, tych róż w piosenkach chyba jest najwięcej. Najwięcej, tak. A jak tam u ciebie, róże czy co innego? Co innego, całe naręcze kwiatów ojczystych. Mazowieckie stokrotki fiołki Zielone piechy nad Warszawą, kwieciste nad domami wieńce, kwiaty nad Odrą gąszcze róże, stukolorowe pióra w bawie. W parkach Szczecina i Opola, w małych ogródkach po Wrocławie. Dziewanny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady, kwiaty nad Wisłą, Narwią, Bugiem, zbierane w słońcu przy księżycu. Kocham was kwiaty mej ojczyzny nad Narwią, Odrą i Pilicą. Zachwalałaś tę płytę, usłyszałem ten utwór i jestem właściwie wewnętrznie rozdarty trochę. A na zewnątrz nie widać. Na zewnątrz nie widać, bo ja mam taką indiańską umiejętność ukrywania uczuć. Ale to rozdarcie wynika z tego, że po pierwsze utwór mi się podoba, ale po drugie Natalia Przybysz, będąca osobą funkcjonującą na dzisiejszym polskim rynku muzycznym, właśnie bardzo archaiczny utwór stworzyła. Taką płytę zrobiła, bo cały album Prąd jest właśnie taki. Ale to jest niesamowite, że również u młodych wykonawców, no bo jednak Natalia jest zdecydowanie młodsza od na przykład Tadeusza Nalepy, słyszę takie granie jak kiedyś w Breakouta i w ogóle takie pomysły, które przynależą temu okresowi, który ja uważam za złoty okres muzyki rockowej. Ja kiwam głową, bo mam potrzebę nie tylko się zgodzić i gdzieś umiejscowić tę płytę brzmieniowo czy stylistycznie, ale też dodać, że to jest świetna płyta. No więc to mnie cieszy, że tak mówisz, bo często jak przynoszę utwory w tej stylistyce, to się obawiam, że ty będziesz narzucić, że nie, to takie nie dzisiejsze, nie współczesne, ale tu się zgadzam i mówię to z dużą radością. No i były kwiaty rzeczywiście. Ja teraz myślę, że też nie wzbudzę twojego niepokoju tym wyborem, chociaż mimo zapowiedzi, że większość piosenek jest o różach, to zrobiłem mały zakręt w stronę wrzosów. I Lilac Wine Jeffa Buckleya to jest wyjątkowej urody piosenka. Z wyjątkowej urody płyty. Z wyjątkowej urody płyty. I tym z Państwa, którzy nie znają, bardzo polecam. I teraz pytanie, polecamy czy polecam? Och, polecamy wszystko. Polecamy, żeby teraz się trochę wyłączyć i dać rzeczywistości kilka ładnych, bo to długi jest utwór, kilka minut wolnego. I żeby... Och, jaka to jest piękna piosenka. Jeff Buckley. I lost myself on a cool, damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady like my love. Lilac wine I feel unsteady like my love. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that she coming to me near? Lilac wine is sweet and heady. Where's my love? Lilac wine, I feel unsteady. Where's my love? Listen to me, why is everything so hazy? Isn't that she, or am I just going crazy, dear. Lilac wine, I feel unready for my love. Feel unready for my love. Troszkę się spodziewałem tego, ale miłośnicy ułojenia już marudzą, że to nie jest dobra audycja, bo jest za spokojna, za łagodna, za zamyślona. I muszę ich rozczarować, że tak będzie raczej do końca, przynajmniej jeśli chodzi o mój wybór. Ja mam jeden dynamiczniejszy utwór, wcale niekoniecznie zaplanowany, raczej jest na liście B. Nie, dynamiczny to u mnie będzie, ale nie będzie ani kwiatów piekła, ani diabelskich bukietów. Bo w piekle bukietów. Nie ma kwiatów. Jak to nie ma? Na pewno są jakieś ogniste kwiaty niebezpieczne. Nie, to już są wtedy badyle, jak są ogniste. Albo takie, które zżerają żywych. Jak rosiczka na przykład na ziemi rosiczka. Ale myśli pan, że jak się idzie do piekła, pożera. To po to, żeby coś nas tam zjadło? To no nie tak, ma sensu. No potem nas wypluwa, znowu żyjemy. A, znowu jest nas męka. Zjadło. Na tym polega ta wieczna męka. Oczywiście, że tak. To kwiaty krówiarzerze. Że piekielna rosiczka. Mięsożerne rosiczki. A myśli pan, że to jest tak, że zła rosiczka za życia idzie do piekła, żeby być piekielną rosiczką? A, że zaczyny tak. Niedobre tutaj, to jest możliwe. Jeszcze do tego dobierają pewnie takie większe rosiczki, żeby sobie poradziły. Jeśli przyjąć, że naturą rosiczki jest zjadanie innych stworzeń, to zła rosiczka to będzie ta, która ich nie je. Czyli tak naprawdę dobra rosiczka za karę idzie do piekła. Wydaje mi się, że zapętlasz bardzo niebezpiecznie i rosiczka może cię dopaść jeszcze za tu życia. Na ziemi. Tak. A to byłaby straszna śmierć. No właśnie, nie życzę ci tego. Żebyś długo audycję prowadziła ze mną i nie mówiła już o tych morderczych kwiatach, tylko zaproponowała ładną piosenkę. To jest śliczna piosenka i to jest bukiecik róż, który mam dla pana. O, dziękuję, jakże się wzruszyłem. Soir, sous la porte cochère, apportez votre parapluie noir, le ciel semble en colère. Vous me reconnaîtrez, car j'apporterai un bouquet de roses roses. Ok, rendez-vous dès demain soir, Angle Jacob et Saint-Père. Cachez-vous sous un grand foulard, car c'est déjà l'hiver. Vous ne pouvez me rater, je porte toujours cet impair qui me donne l'air morose. De vos rêves à mes rêves, il n'y a presque rien, rien. Sur votre cou brûlant, brûlant de fièvre. Rendez-vous ce mardi soir, Édouard numéro 7. Je vous jouerai de la guitare, j'en ai beaucoup de facettes. Vous me reconnaîtrez, car j'apporterai un bouquet de roses. Thank you. devrais monter quatre étages sans faire le moindre bruit ni la moindre pause. De vos rêves à mes rêves, il n'y a presque rien, rien qu'un trait. Bardzo ładnie i zgodnie z zasadą, że dzisiaj nie łomoczemy. Kto to ci państwo byli? Vanessa Paradis i Benjamin Biolay. No proszę. Razem stworzyli ostatnią płytę francuskiej wokalistki i nawet pokusili się właśnie o ten duet na tym albumie. Ode mnie jednak troszeczkę będzie żwawiej, ale tak, zapomnieliśmy, jeśli ja zapomniałem podać te wszystkie numery. Bo ja ich nie pamiętam, więc to zawsze jest na pana barkach. 71335 SMS-y man@polskieradio.pl, mail 2273 na wypadek, gdy państwo mieli ochotę telefonować. Ale nawet jeśli nie podaliśmy tego, to część z państwa dobrze zna te ścieżki, żeby z nami się skontaktować. I od razu słusznie mi się oberwało, ponieważ w tym ferworze zapowiedzi pomyliłem Wrzos, kurczę. Ja jeszcze nie umiem pana poprawić, panie Wojtku. To bardzo źle. Powinnaś wkraczać natychmiast. Po prostu głupota z lajlaka zrobić Wrzos. No i header mi się pomylił i teraz odkręcam to wszystko. Chodziło o Bez, naturalnie, Jeff Buckley. Bije się w piersi i zapowiadam coś, co nie jest może takim... Ale nie, jest w tym rock'n'rolla trochę. David Lee Roth i Jankeska Róża. No, będzie trochę żywiej. What? Well, let me roll up onto the sidewalk and take a look. Yes. Whoa! She's beautiful. I'm talking about a Yankee Rose. She looks wild. She goes. Nie, no było trochę takiego rock'n'rolla, więc nie jest tak źle. To mówię do tych, którzy czekali na takie ostrzejsze rytmy. Dzisiaj o kwiatach, Anno, proszę. Teraz ogród. Już nie starcza piosenek? Nie, to chyba nie tak. Poza tym w tekście pojawia się jaśmin. A no dobrze, to jest, tak. A rzeczywiście ten ogród tytułowy jest tutaj trochę metaforą dla kolorów, zapachów, innej kultury. Myślę, że wszystko się wyjaśni w tej piosence, która mam nadzieję, a nie mam pewności, ale mam nadzieję, że się panu spodoba. No zobaczymy. Twoja nadzieja nie musi być dla mnie obowiązująca. To daleka wycieczka do Hongkongu. No właśnie, te orientalne elementy takie były. No i dobrze, ogród, no dobrze. No nie, ani mnie zachwyt nie ogarnął, ani niechęć. Po prostu takie przyzwoite granie. Ale wracamy, widzę. No tak, no bo róża. Fajny kawałek. A róża... No właśnie, ty masz jakieś tatuaże? No mogę się spytać chyba, możesz potwierdzić albo nie. Jakie pytanie? No co pytanie. Teraz bardzo wiele różnych modnych pań eksponuje takie różne obrazy na ciele wyiglone. I pomyślałam sobie wtedy, że nic nie będzie tak modne jak brak tatuażu. No tak podejrzewałem, ale chciałem, żebyś to oficjalnie powiedziała na antenie. Ale raz już byłam prawie pod igłą i uciekłam. Nie, to już przestań. Poza tym ja mam taką zawsze niechęć do rzeczy no niemal nieodwracalnych, bo potem laserem sobie wyrywać ze skóry. Albo nakładać na to inny obrazek. Albo innego Indianina nakładać na to, nie. No ale to, po to w ogóle ta rozmowa... Ale pan nie jest kruszynką, panie Wojtku, więc pan by przykrył każdy tatuaż.

taki irlandzko-amerykański kopniak był i myślę, że energetyczny i przyjemny. Po co ja mówię energetyczny? Wszyscy mówią to głupie słowo. Wycofuję. Energiczny, a nie energetyczny. Ale przyjemny zostaje. Zostaje. Energetyczny. No nie, przestań. Nie, nie, tak się tylko... Wymsknęło mi się. To na pewno jest wina tych wszystkich napojów. Tych na E? Tak. No może, tak, ale nie używam. Ja mam w sobie tak. Właśnie chciałam powiedzieć, że pan jest energiczny sam z siebie. Bez napojów. Bez napojów. Mhm. Już? To nie będzie energetyczna piosenka teraz. Musiałaś to zrobić. Musiałam też wybrać ten utwór, bo jest coś jednak romantycznego w kwiatach. I będzie teraz się na Mazarnie? Mhm. I tak... Tak się rozkręciłem po irlandzku, a tu klops. Od tego mnie pan ma. Widzę, że jednak próbujesz zrobić dobranockę z tej tonacji. A pan teraz nas pobudzi? Obudzi? Czy przykleję kołderką, kocykiem? Nie, nie będzie żadnej kołderki. Będzie staroć, ale taka, którą bardzo lubię i będzie, może nie będzie pryło głośników, ale będzie, nie będzie zasypiania. Będzie o kwiatach i koralikach. A, to lato miłości, tak? Żelazny motyl, tak. A, no tak. A. That's if you've got a girl who loves you and thinks the whole wide world of you. A flowers and beads are one thing, but have a new girl, that's something. That's 'cause I know you love me only, and that you'll never leave my heart alone. Girl, he just knows he loves you. All I talk about in everything I say, and girl, I just know I love you now. Girl, I love you. I love you and need you in my lifetime. Girl, I just know I love you. Don't you think my love is true? Girl, I just know I want you. Don't you think my love is true? Our flowers and beads are one thing, but having a girl is something. That's if you've got a girl who loves you and thinks the whole wide world of you. Our flowers and beads are one thing, but having you, girl, that's something. 'Cause I know you love me only, and that you'll never leave my heart alone. Girl, he just knows he loves you now. Yeah, all I talk about in everything I say, and girl, I just know I love you now. Girl, I love you. I love you and need you in my lifetime. Don't you think my love is true? Girl, I just know I want you. Don't you think my love is true? Girl, I just know I want you. Don't you think that my love is true? No było tak staromodnie znowu. A na zakończenie dobra nocka znowu jeszcze raz? A na zakończenie interesujący kwiat. Oj, źle to rokuje. Właśnie chyba nie, bo nie? Po tych wszystkich bukietach popularnych kwiatów kaczeńce. A, kaczeńce. Kaczeńce. To nie jest dobra pora dla kaczeńca teraz. Roku. Kaczeńcowi teraz jest zimno. Kaczeńca nie ma teraz. Tak, może piórka mogą mu wypaść. To tak na pocieszenie. No, no dobrze. No. Tak, to żegnamy się dzisiaj jazzem. No już to jest tak ambitna audycja, że chyba gdzieś na horyzoncie Nobel. Dziękujemy. Do usłyszenia. Autopromocja.